بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. سورة النمل. سورة میں اللہ رب العزت دعا دہ الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون پہلے مسئلے پہ، دوسرا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا شروع ہے. سلیمان علیہ السلام و السلام کے سامنے ان کے لشکر کو جو ہے وہ پیش کر دیا گیا، پھر کا ان کا آنا ہوا، جو چونٹیوں کی وادیوں پر ان کا گزر ہوا، تو ایک چونٹی کی جو ہے حکمت بری باتیں اس نے سن لی، تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام فتبسم ضاحکا من قولہا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چونٹی کی باتیں سن لی، اللہ نے ان کو سنوائی، تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور ہنس پڑے اور اللہ کی نعمت کی جو ہے شکر ادا کر دی. وتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الهدهد ام کان من الغائبین. یہاں سے اللہ رب العزت وہ واقعہ شروع کر رہے ہیں جس کا تعلق جو ہے نفی علم غیب سے ہے، کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر ہے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کے بادشاہ گزرے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی جو ہے مملکت بلقیس، مملکت سبا سے آپ بے خبر رہے. ہدہد ان کے پاس آ چکے ہیں، اس نے جو ہے ان کو خبر دی ہے احط بما لم تحط به، کہ میں نے جو ہے وہ معلومات حاصل کر لیے ہیں جن کے بارے میں آپ کو علم نہیں. میں آپ کے پاس جو ہے مملکت سبا کی جو ہے ایک یقینی خبر لا چکا ہوں. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اگر عالم الغیب ہوتے، غیب کو جاننے والے ہوتے، تو کیا ہدہد کی یہ جرت بنتی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے یہ بات جو ہے وہ کر دیتے کہ میں جو ہے ان باتوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے، میں اس معاملے کو جان چکا ہوں جس کے بارے میں آپ بے خبر ہیں، مجھے اس علاقے کے بارے میں پتا ہے جس کے بارے میں تم نہیں جانتے. ہدہد کبھی بھی سلیمان علیہ السلام کے سامنے یہ بات نہیں کر سکتا. تو ثابت ہوئی یہ بات کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وتفقد الطیر، وتفقد الطیر، اور حاضری لی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پرندوں کی. اور حاضری لی. سلیمان علیہ السلام والسلام نے پرندوں کا. فقالا, تو بس کہا سلیمان علیہ السلام نے, مالیا, کیا ہوا ہے مجھ کو, لا ار الہدہدا, کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں الہدہدا ہدہد کو. ام کان من الغائبین, یا ہے وہ من الغائبین, غائب رہنے والوں میں, غیر حاضروں میں, یا ہے وہ غیر حاضروں میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, وتفقد الطیر, اور حاضری لی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پرندوں کی, چھان بین کر دی سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی. وتفقد الطیر, جائزہ لیا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پرندوں کا, پوچھ لیا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پرندوں کے بارے میں. تفقد کے معنی جو ہے وہ حاضری کی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, وتفقد الطیر, اور حاضری لی سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی. تو کہا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے, کیا ہوا ہے مجھے کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں الہدہدا ہدہد کو, ام کان من الغائبین, یا ہے وہ من الغائبین, غیر حاضروں میں سے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہدہد کو جو ہے غیر حاضر پایا, تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ کہا, وہ ہدہد جو ہے اس میں نہیں تھا. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, کیا ہوا ہے مجھ کو جو میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا, یا مجھے نظر نہیں آ رہا, میرے نظر سے جو ہے وہ غائب ہے. ام کان من الغائبین, یا حقیقت میں وہ یہاں پر موجود نہیں ہے. دو باتیں ہیں, یا تو میں ان کو نہیں دیکھ رہا, یا دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہاں پر سرے سے ہے ہی نہیں, موجود نہیں, کہیں پر جو ہے دوسری جگہ چلا جا چکا ہے. ہدہد ایک چھوٹا سا پرندہ ہے جس کو عربی کے اندر بھی جو ہے ہدہد کہتے ہیں, اردو کے اندر بھی جو ہے اس کو ہدہد کہتے ہیں, اور اسی طرح ہم پشتوں کے اندر اس کو جو ہے ملاچرگک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ملاچرگک. اور اس کو جو ہے ملاچرگک اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہے تو اصلا جو ہے یہ کیا ہے, یہ جو ہے یعنی مرغا, مرغی کے جو ہے خاندان سے اس کا تعلق ہے, یعنی پرندہ ہے, اسی کے کلاس سے جو ہے یہ تعلق رکھتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اصلا میں جو ہے یہ پرندہ ہے, اور اس کو جو ہے وہ ملا اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے کام کیا ہے کن کا, مولویوں کا کام کیا ہے. کام کس کا کیا ہے؟ مولویوں کا کام کیا ہے. کہ آئے سلیمان علیہ السلام تو السلام کو ایک طرف باخبر کر دیا, اور دوسری طرف جو ہے اس مملکت کے بارے میں آپ کو تحزیز بھی دی, آپ کے اندر جو ہے وہ تیزی بھی پیدا کر دی کہ جاؤ ان سے جو ہے وہ لڑ پاؤ, ان سے مقابلہ کرو. وہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں جو بعد میں تفصیل آ رہے, میں تفصیل انشاءاللہ کروں گا. تو کام کیا ہے مولویوں کا, مولوی کا کام کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو تیار کرنا, دوسروں کے غلط عقیدے کی تردید کرنا, دوسروں کے غلط عمل کی جو ہے وہ تردید کرنا, یہ عالم دین کا کام ہوتا ہے. اور اگر دوسرا جو ہے وہ غلطی کر رہا ہے, وہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ غلط ہے, اور وہ اس پہ خاموش تماشائی جو ہے وہ بیٹا ہے, تو یہ صرف کیا ہے؟ یہ صرف جو ہے کیا ہے؟ مفت خورہ ہے. اس کے مقابلے میں اس سے آگے جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے. پیغمبر کا وارث جو ہے وہ کیا ہے؟ کہ پیغمبر کا وارث بیان کے اندر ہے, یعنی کہ پیغمبر کا وارث صرف مصلی کے قابو کرنے میں ہے. بیان کرے گا جس طرح پیغمبر نے بیان کیا, حق کو بیان کیا, کسی کا لحاظ نہیں رکھا, اسی طرح کسی کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے جو ہے مسئلے کو ڈنکے کی چوٹ پہ جو ہے لوگوں کے سامنے رکھے گا, تو تبھی جا کے جو ہے یہ پیغمبر کے وارث کہلانے کا یعنی حق بجانب ہوگا. تو کام اس نے کیا ہے کیا؟ ملوں کا کام کیا ہے, ملا کا کام کیا ہے. اور اگلی بات کیا ہے کہ سر کے اوپر پٹکا بھی جو ہے وہ سجایا ہے. کیا ہے؟ یعنی پٹکے ہم پسر دے. تو اسی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں, ملاچر گگ. تو ہے نہیں یا میں اس کو جو ہے وہ دیکھ نہیں پا رہا. تو یہ بھی بات ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اگر عالم الغیب ہوتے تو سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی. اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کیا, اس کو جو ہے وہ سوال کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ ان کے جو ہے وہ دوستوں سے جو ہے وہ سوال کر دیا کہ وہ ہدہد کہاں ہے, ہے یہاں پر موجود, میں اس کو نہیں دیکھ پا رہا, یا سرے سے یہاں پر موجود نہیں. تو اگر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہوتے تو کیا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سوال کی نوبت آتی؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس نے فوراً کہا, لوگوں نے اس کو بتایا کہ حضرت وہ موجود نہیں ہے, حضرت وہ موجود نہیں ہے, سرے سے یہاں پر ہے ہی نہیں. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, لأعذبنہ عذابا شدیدا, ضرور بضرور سزا دوں گا میں ان کو, ضرور بضرور سزا دوں گا میں اسے, عذابا شدیدا, سزا سخت. اول ازبحنہ, یا ضرور بضرور ذبح کر دوں گا اس کو, اول یاتینی بسلطان مبین, یا ضرور بضرور پیش کرے گا میرے سامنے دلیل واضح. تین باتیں جو ہے سلیمان علیہ السلام نے کہی. پہلی بات تو یہ کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہدہد کی غیر حاضری پہ جو ہے غصہ کیوں ہوئے, اور یہ جو ہے امیر کو اللہ رب العزت جو ہے وہ ادب سکھلا رہے ہیں کہ امیر جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے, وہ چست ہونا چاہیے, اکٹھے ہونا چاہیے, جو اپنے اراکین کے بارے میں جو ہے اپنے آپ کو ہر وقت جو ہے باخبر رکھے, کون ہے کون نہیں ہے, کیوں نہیں ہے, جا ان کے پیچھے جو ہے وہ بندوں کو بھیج دے, اور پھر ان کو جو ہے جو یعنی ساتھی ہیں اراکین ہیں جو بغیر کسی عذر کے جو ہے وہ چھٹی کر رہے ہیں یا درس کے اندر جو ہے وہ غیر حاضری نہیں کر, ان کو سزا دے گا. وہ امیر کا کام یہی ہے کہ وہ اراکین کے بارے میں پوچھے گا, یہ نہیں کہ ان کو پتا بھی نہیں ہے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. تو سلیمان علیہ السلام تو السلام و تفقد الطیر, اس نے جو ہے حاضری لی, اپنے ساتھیوں کے بارے میں جو ہے جائزہ لیا, چان بین کر دی. حدود کے بارے میں جو ہے علماء کرام لکھتے ہیں کہ حدود کے اندر جو ہے اللہ نے یہ خصوصیت جو ہے وہ ڈالی ہے کہ وہ زمین پر جو ہے زمین کو دیکھ کر جو ہے یا اپنی چونچ کو جو ہے وہ زمین پر رکھ کر اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر پانی کی گہرائی جو ہے وہ کتنی ہے. اس کو آپ جو ہے اپنی جو ہے وہ اسٹڈی کے زبان میں جو ہے ایجوکیشن کی زبان میں اس کو کہتے ہیں جیالوجی. کیا کہتے ہیں اس فیلڈ کو جو ہے کیا کہتے ہیں؟ جیالوجی کہتے ہیں. یعنی وہ کیا ہے, وہ فطرتن جو ہے ایک جیالوجسٹ ہے, اللہ نے ان کو کیا بنایا, ایک جیالوجسٹ بنایا. کیونکہ جیالوجی والے بھی یہی کام کرتے ہیں, یہاں پر جو ہے گیس, یہاں پر جو ہے وہ تیل, یہ سب چیزیں جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ خبر دیتا کہ یہاں پر جو ہے وہ پانی کیا ہے, یہ قریب ہے یا دور ہے. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اگر پانی قریب ہوتا تو فوراً جو ہے جو جنات تھے ان کو حکم دیتا کہ فوراً جو ہے یہاں پر کنویں کو کوٹ ڈالو, یہ بڑا لشکر ہوتا. یہاں جو ہے دوسری یہ مشہور بات ہے, علماء کرام نے اس بات کو جو ہے وہ تشریح دی, یعنی ترجیح دی ہے. دوسری بات بھی ذکر کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام تخت پہ سوار تھے اور وہ جو ہے آرام استراحت فرما رہے تھے کہ اچانک ان پہ جو ہے وہ سورج کی شعاع جو ہے وہ پڑ گئی. تو سلیمان علیہ السلام تو السلام فوراً جو ہے وہ نیند سے بیدار ہو گئے اور کہا کہ یہ تو پرندوں کی ڈیوٹی تھی کہ جو مجھے جو ہے وہ سورج کی شعاع سے جو ہے وہ کیا یعنی جو ہے وہ محفوظ رکھے. تو جب دیکھا کہ کون سا پرندہ جو ہے وہ غائب ہے تو جب ان کو جو ہے ان کی چانبین کر دی گئی, جائزہ لیا, حاضری لی, تو اس میں سے ہدہد کو غائب پایا گیا. سمجھا گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, لأعذبنہ عذابا شدیدا, ضرور بضرور سزا دوں گا اسے, عذابا شدیدا, سزا سخت. اس سے مراد کیا ہے؟ علماء کرام نے جو ہے وہ کافی اقوال یہاں پر ذکر کیے ہیں مفسرین نے. کچھ علماء کرام جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ لأعذبنہ عذابا شدیدا سے مراد یہ ہے کہ کیا کروں گا ان کے ساتھ, ان کے پروں کو نکال دوں گا. کیا کر دوں گا؟ ان کے پر جو ہے وہ نکال دوں گا. کچھ علماء نے لکھا ہے کہ ان کے ہاتھ کو ان کے پاؤں کو جو ہے وہ باندھ لوں گا, ان کو جو ہے پاؤں سے جو ہے وہ کیا کر دوں گا, باندھ لوں گا. کچھ علماء نے لکھا ہے کہ جو ہے ان پہ جو ہے وہ کیا کروں گا, یعنی چونٹیوں کی بل کے سامنے جو ہے ان کو پھینک دوں گا. کیا کر دوں گا؟ چونٹیوں کی بل کے سامنے جو ہے ان کو پھینک دوں گا, وہ ان کو کہا دیں گے تو سخت سزا سے جو ہے. اور یہ چوتھا قول بھی علماء کرام نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ اس کو اپنی تنظیم سے جو ہے وہ کیا کر دوں گا, تنظیم سے جو ہے وہ دور کر دوں گا, ہٹا دوں گا. اور یہ سب سے خطرناک سزا ہے کہ تنظیم کے ایک ساتھی کو جو ہے استاد یا امیر کہے کہ آئندہ آپ کا ہمارے ساتھ جو ہے کچھ بھی تعلق نہیں ہے, تمہاری یہ راہ اور ہماری یہ راہ, دوبارہ ہمارے پاس جو ہے وہ نہیں آنا. تو اس کے لیے یہ موت سے پہلے جو ہے وہ موت ہے. تو سخت سزا تو یہ ہے یہ. او لیزبا وہ او لازبحنہ, یا ضرور بضرور جو ہے وہ کیا کروں گا, ذبح کر دوں گا اس کو, معاملہ ختم کر دوں گا اس کا. ہاں تیسری بات جو ہے وہ لے آتی بسلطانی مبین, ضرور بضرور جو ہے وہ پیش کرے گا میرے سامنے دلیل واضح, کہ اپنی غیر حاضری کی جو ہے وہ وجہ بھی بتائے گا. کیا کرے گا؟ اپنے غیبانہ اپنی جو ہے غیر حاضری کی جو ہے معقول وجہ بھی جو ہے وہ پیش کرے گا کیوں غیر حاضر تھا. فمکث غیر بعید, پس وہ توڑے دیر کے بعد جو ہے آئے, پس آئے ہدہد غیر بعید توڑے دیر کے بعد, توڑی دیر کے بعد, پس وہ آئے توڑی دیر کے بعد. فقالا, پس کہا اس نے احد تو, میں جان گیا میں سمجھ گیا, بما اس پر لم تحد بھی, کہ تم نہیں جانتے اس کے بارے میں. میں جان گیا ہوں اس کے بارے میں کہ تم نہیں جانتے اس کے بارے میں. وجئتو کا, اور آیا ہوں میں تمہارے پاس, من سبعین سبع شہر سے, بنبئی یقین ایک یقینی خبر لے کر. میں آ چکا ہوں تمہارے پاس سبا شہر سے, مملکت سبا سے, ایک خبر یقینی کو. فمکس غیر بعیدن, پس وہ آئے غیر بعیدن توڑی دیر کے بعد, پس آئے ہدہد توڑے دیر توڑی یعنی دیر کے بعد. ایک حدیث میں ہے بخاری کے اندر, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے ہم ایک سفر پہ تھے کہ پانی کی جو ہے وہ ضرورت پڑ گئی, وضو کے لیے بھی نہیں تھی, غسل کے بھی نہیں تھی, اور پینے کے لیے بھی جو ہے وہ پانی نایاب ہو گیا. غور فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اور ایک صحابی دوسرے کو جو ہے وہ پانی کے پیچھے جو ہے وہ بھیجا کہ جاؤ پانی کو جو ہے وہ تلاش کرو اور پانی لاؤ. وہ فرماتے ہیں ہم چلتے گئے, کچھ دیر کے بعد جو ہے ہم نے ایک عورت کو دیکھ لیا جس نے اپنی سواری پر جو ہے مشکیزیں جو ہے وہ لات کے جو ہے وہ آ رہی ہے. ہم نے ان کو روکا, اسے دریافت کیا کہ بڑی ماں تم جو ہے یہ پانی کہاں سے لا کے آ رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ کل اس وقت جو ہے میں پانی کے پاس تھی, کل اس وقت میں پانی کے پاس تھی, یعنی 24 گھنٹے کا جو ہے وہ کیا ہے وہ دور تھی وہ پانی. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دوسرے ساتھیوں کو کہا کہ ابھی تو وہاں جانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے, تو لہذا اس کو کہا کہ چلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. اس نے کہا کون اللہ کا پیغمبر؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا وہ صحابی, کیونکہ عرب کے اندر جو ہے اگر کوئی جو ہے اپنی دین کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا تو اس کو جو ہے وہ لوگ صحابی کہتے تھے. تو اس نے کہا ہاں اس کے پاس. اس نے کہا میں تو اس کے بعد نہیں جاؤں گی. اس نے کہا تمہیں جانا پڑے گا. جب اڑیا نے جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے صحابی کے تیور جو ہے وہ دیکھ لیے تو فوراً جو ہے وہ چلنے پہ آمادہ ہو گئے کہ جانے میں کیا حرج ہے. سواری جو ہے اس کے ساتھ مشکیدے سے جو ہے وہ لدی ہوئی, نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے. نبی علیہ الصلوۃ وہ فرماتے ہیں فمکثنا غیر بعیدین، اس روایت کے اندر یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اسی جملے کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، فمکثنا غیر بعیدین، وہ فرماتے ہیں ہم آئے تھوڑے دیر کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ہم کیا ہوئے پہنچ گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے پوچھا کہ پانی کا بندوبست کر گئے؟ تو ہم نے کہا حضرت پانی تو کافی دور ہے یہاں سے، اور اس عورت کے پاس جو ہے وہ پانی ہے مگر یہ پانی دینے کے لیے تیار نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک مشکیزے کو جو ہے میرے پاس لاؤ. ابھی بوڑھیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، عورت جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، کڑی کیوں کہ جو دیکھ رہی ہے مشکیزے کے جو ہے وہ یعنی منہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے کھول لیا، اور صحابہ کرام کو جو ہے وہ حکم دیا کہ آؤ اس میں سے پی بھی لو، اور اسی طرح آپ کے پاس جو ہے جو برتن ہے اس سے بھر لو. صحابہ کرام آتے رہے اسے جو ہے برتنوں کو جو ہے وہ بھرتے رہے، اسی طرح مشکیزے جو ہے وہ بھر گئے مگر مشکیزے کے اندر جو ہے وہ کمی نہیں آئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس کے بعد مشکیزے کا منہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ کیا کر دیا، بند کر دیا، اور صحابہ کرام کو کہا کہ ان کو جو ہے واپس جا کے جو ہے سواری پر رکھ دو. اور صحابہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اس عورت کے ساتھ جو ہے جس کے پاس جو ہے جو کچھ ہے ان میں سے جو ہے کچھ نہ کچھ اس عورت کو ضرور ضرور دے دیں. تو چادر کو جو ہے وہ بچھائی گئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے صحابہ کرام کسی کے پاس کپڑا، کسی کے پاس جو ہے وہ یعنی کھجور ہے، کسی کے پاس جو ہے جو بھی، تو اس کے لیے جو ہے ایک بڑی جو ہے وہ کیا بن گئی، ایک بوجھ بن گئی، کافی جو ہے وہ باری، اس کو اٹھا کے جو ہے ان کے جو ہے سواری پہ اس کو بھی جو ہے وہ رکھ دیا گیا. وہ عورت کھڑی ہو کے جو ہے وہ دیکھ رہی کہ لوگ تو ان کے بارے میں کچھ اور کہہ رہے کہ تو اس طرح کا آدمی ہے، اس طرح کا آدمی ہے، ہمارے اباؤ اجداد کو جو ہے وہ گالی دینے والا ہے، یہ ہے وہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اخلاق کی جو ہے ان پہ یہ اثر پڑی کہ جیسے قوم کے پاس آئی، قوم کو اکٹھا کر دیا، قوم کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا جو ہے وہ تذکرہ کر دیا، اور ان کی قوم ایک ساتھ مسلمان ہو گئی. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تھی، اخلاق کی ان اونچے مقام اور درجے پہ جو ہے نبی علیہ السلام کے اخلاق تھے. کچھ لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ آپ نے جو مانی کر دیا فمکس غیر بعیدین، یہ مانی کس نے کیا ہے؟ تو ہم نے کہا حدیث میں خود ہی ہے فمکس غیر بعیدین. فقالا، پس کہا ہدہد نے احد تو بما لم تحد بھی، میں جان چکا ہوں اس کے بارے میں کہ تم نہیں جانتے اس کے بارے میں. دیکھیے ہدہد کیا کہہ رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام اللہ کا پیغمبر، پوری دنیا کا بادشاہ، اس کے بارے میں کیا، اس کے سامنے جو ہے یہ کہہ رہا ہے سب لوگوں کے سامنے کہ میں اس کو جان چکا ہوں جس کو تم نہیں جانتے. اگر کسی نے جو ہے آج کے ایک مولوی کے سامنے جو ہے یہ بات کہہ دی کہ مولوی صاحب میں اس آیت کو جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، کیا خیال ہے، زندہ چھوڑ دے گا تمہیں؟ ہاں، یا جو ہے آپ نے کہہ دیا کہ پیر صاحب کے سامنے جو ہے آپ نے کہہ دیا کہ پیر صاحب جو ہے تم اس بات کو جو ہے وہ نہیں جانتے، میں اس بات کو جو ہے وہ جاننے والا ہوں، تو کیا خیال ہے آپ کی شامت آئی کہ نہیں آئی، آپ کو زندہ چھوڑ دیں گے. اور ہدہد جو ہے وہ کیا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے کتنی دلیری کا مظاہرہ کر، کیونکہ اس کو بھی یہ حقیقت معلوم ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں ہے. ہدہد کو یہ حقیقت معلوم ہے مگر آج کے بڑے مولوی اور پیر کو یہ حقیقت معلوم نہیں، وہ کہتا ہے نبی علیہ السلام غیب کو جاننے والا ہے اور انبیاء کرام جو ہے وہ عالم الغیب ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ کیا ہدہد نے کیا کہا، احد تو بما لم تحد بھی وجئتک کا، اور آیا ہوں میں تمہارے پاس من سبعین، مملکت سبا کی طرف سے خبر یقینی کو. سبا یہ یمن کا دارالخلافہ تھا، سبا جو ہے کیا تھا، یمن کا جو ہے وہ دارالخلافہ تھا. اور بنبع یقین، کیا مانی، کسی سے سنی بات لے کر آپ کے پاس نہیں آیا، کسی ڈائجسٹ اخبار رسالے میں پڑھ کر آپ کے پاس نہیں آیا، کسی سے میں نے جو ہے وہ سنی نہیں، اپنے آنکھوں سے میں نے جو ہے یہ بات دیکھی ہے جو آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں. اسی وجہ سے اس بات کو کیا کہا؟ بنبہ یقین، بالکل یقینی بات جو ہے آپ کے سامنے کر رہا، حقیقت کھول کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس آیت کے تناظر میں امام نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک کے اندر المتوفا 701 یا جو ہے المتوفا 710 ہجری جو ہے وہ عالم ہے، یعنی تقریباً آج سے جو ہے وہ کیا، یعنی تقریباً 700 سال جو ہے وہ پہلے گزرے ہیں. امام نصفی رحمت اللہ علیہ وہ اس آیت کے تناظر میں جو ہے وہ فرماتے ہیں، فیہ دلیل بطلان قول الرافضی ان الامام لا یخفى علیہ شیء. اس آیت میں جو ہے، اس آیت میں رافضی کی بات کی بطلان کی جو ہے وہ دلیل موجود ہے کہ رافضی جو ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جس کے سامنے جو ہے کوئی چیز ڈکی چھپی نہ ہو. ان الامام لا یخفى علیہ شیء، کہ امام سے کوئی چیز جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہوتی. شیعہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ شیعہ جو اپنے امام کے بارے میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو باروں امام ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ کیا ہیں، وہ غیب کو جاننے والے، کوئی چیز ان سے جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے. تو امام نصفی رحمت اللہ علیہ فرماتے کیا آپ کے امام انبیاء کرام سے جو ہے مقام اور درجے میں بڑھ کر ہیں؟ کہ پیغمبر پہ تو ایک پوری مملکت جو ہے وہ کیا ہے، وہ پوشیدہ ہے، اور آپ کے امام سے جو ہے کوئی بات جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں اس آیت میں رافضی کی بات کی جو ہے وہ کیا ہے، بطلان کی دلیل ہے کہ ان کی یہ بات جو ہے باطل ہے، غلط ہے، کہ ان الامام لا یخفى علیہ شیء، کہ امام پہ کوئی چیز جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہو سکتی. امام نصفی رحمت اللہ وہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ امام نصفی رحمت اللہ علیہ اس بات کو جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے کہ جو غیر کے لیے علم غیب کو جو ہے وہ ثابت کرنے ثابت کرتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے تو وہ رافضی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ رافضی. اسی طرح اس آیت کے تناظر میں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرطبی کے اندر جو ہے وہ فرماتے ہیں، ہاجا دلیل علا میں یا تقید ان الانبیاء یعلم الغیب یعلمون الغیب. یہ آیت جو ہے وہ دلیل ہے اس آدمی پر، ہذا رد علی من، یہ آیت جو ہے وہ دلیل ہے اس آدمی پر جو یہ بات کرتا ہے ان الانبیاء یعلمون الغیب، کہ یقیناً انبیاء کرام غیب کو جانتے ہیں. یہ آیت جو ہے وہ کیا ہے؟ دلیل ہے، یعنی اس آدمی کی بات پہ جو ہے وہ رد ہے جو یہ بات کرتا ہے کہ انبیاء کرام کیا ہیں، وہ غیب کو جانتے ہیں. ہذا رد علی من یعتقد ان الانبیاء یعلمون الغیب، یہ آیت دلیل ہے اس آدمی کے دعوے پر جو یہ گمان کرتا ہے، یہ دلیل، یہ جو ہے عقیدہ قائم کرتا ہے کہ انبیاء کرام غیب کو جانتے ہیں. اسی طرح جو ہے ہماری فقہ کی مشہور کتابیں ہیں، علامہ ابن نجیم رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، اسی طرح جو ہے علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر کے اندر لکھا ہے، علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاشباح والنظائر، اسی طرح بحر الرائے کے اندر جو ہے وہ فرماتے ہیں علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فتح القدیر کے اندر جو ہے وہ فرماتے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں کہ جس آدمی نے نکاح کے وقت گواہ کے طور پہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہی میں جو ہے وہ پیش کر دیا کہ میں اس نکاح کے گواہ میں، یعنی کیا اللہ اور اس کے پیغمبر کو جو ہے وہ بطور گواہ کے مقرر کرتا ہوں، تو یہ آدمی کافر ہوا. کیوں؟ کہ اس نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں علم غیب کا جو ہے وہ عقیدہ رکھا کہ وہ ہمارے اس نکاح سے جو ہے وہ کیا ہے، بے خبر باخبر ہے، تو اسی وجہ سے وہ کافر ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب کا نام ہے مرآۃ الحقیقت. کیا کتاب ہے؟ مرآۃ الحقیقت. مرآ جو ہے عربی میں کہتے ہیں شیشے کو، آئینے کو، کیونکہ حدیث میں بھی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن جو ہے یہ مومن کا جو ہے وہ آئینہ ہے. مومن مومن کے لیے جو ہے وہ کیا ہے, وہ آئینے کے طور پر ہے. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن مومن کے لیے آئینہ کیوں ہے؟ علماء کرام جو ہے محدثین عظام اس کے بارے میں جو ہے وہ فرماتے, پہلی بات یہ فرماتے ہیں کہ مومن مومن کے لیے آئینہ اسی وجہ سے ہے کہ جس طرح آئینے میں جو ہے وہ کیا ہے, انسان کو جو ہے اپنا عیب اور نقص جو ہے وہ نظر آتا ہے, اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کر جو ہے اپنے نقص کو دور کرے گا, اپنے عیب کو جو ہے وہ دور کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آئینے کے اندر جو ہے یہ خصوصیت موجود ہے کہ ہر ایک کو جو ہے ان کا عیب اور نقص جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے, بتا دیتا ہے, ظاہر کر دیتا ہے. یہ نہیں کرتا کہ امیر کو جو ہے وہ ظاہر نہیں کرتا اور غریب کو ظاہر کرتا ہے, کسی سے ڈرتا نہیں, ہر ایک کے سامنے جو ہے ان کا عذر جو ہے اس کا عیب اور نقص جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ پیش کرتا ہے. اور تیسری خصوصیت جو ہے آئینے کے اندر یہ ہے کہ ہر ایک کو ان کا عیب جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے, یعنی کیا, دوسرے سے الگ تلگ کر کے, کیا کر کے, دوسرے سے جو ہے وہ کیا, یعنی چھپا کر جو ہے ان کے سامنے جو ہے ان کے عیب کو جو ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے. لوگوں کے سامنے تو نہیں کہتا فلاں آدمی کے اندر یہ ہے, راز کے اندر جو ہے وہ کیا کرتا ہے, اس کے عیب کو جو ہے بیان. تو اسی طرح مومن مومن کے لیے بھی آئینہ ہے کہ جس کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنے عیب کو جو ہے وہ یعنی کیا کرے گا, اپنے عیب کو دور کرے گا. اسی طرح عیب جو ہے ہر کسی کے سامنے جو ہے وہ رکھے گا, یعنی کہ مالدار سے جو ہے وہ ڈرتا ہے اور غریب کے سامنے جو ہے وہ کیا کرتا ہے, غریب کے سامنے جو ہے وہ بک بک کرتا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ کیا, یعنی ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ رازداری سے پیش آتا ہے. کسی کے اندر جو ہے کوئی غلطی پا لی تو لوگوں کے سامنے اس کو بے عزت نہیں کرتا بلکہ چپکے سے ان کو بتا دیتا ہے, بھائی صاحب آپ کے اندر جو ہے یہ برائی ہے, لہذا اپنے آپ سے جو ہے اس نقصان کو دور کرو. تو شیخ کی کتاب ہے مرآت الحقیقت, اس کے اندر وہ فرماتے ہیں میں یعتقد ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعلم الغیب فقط کفر, جس کا یہ اعتقاد ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب کو جاننے والا ہے تو اس نے جو ہے وہ کفر کر دیا. کیونکہ لأن العلم الغیب صفۃ مختصۃ للہ سبحانہ وتعالی, کیونکہ علم غیب اللہ کی خصوصی صفت کے اندر ایک صفت ہے جس کو غیر کے لیے جو ہے وہ ثابت کرنا یہ کفر ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس نے کیا کہا, احط بما لم تحط به وجئتک بسبع من بنبئی یقین انی وجہ, ابھی جو ہے اس یقین کی طرف آ رہے, اس بات کی طرف جو ہے وہ آ رہے, انی وجہ تم راتن تم لکھو, یقیناً میں نے دیکھ لیا, یقیناً میں نے پا لیا, امراتن ایک عورت کو, تم لکھو ہم جو ملکہ تھی ان کی, تم لکھو ہم جو بادشاہ تھی ان کی, ملکہ تھی ان کی, بادشاہت جو ہے وہ کر رہی تھی ان کی. ہم پشتوں کے اندر مانی کرتے ہیں تم لکھوں بادشاہن ودا ہوئی, ابھی آپ کے اردو میں جو ہے یہ لفظ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے, ملکہ ہے بس. انی جو ہے انی وجد تم راتن, یقیناً میں نے پا لیا ایک عورت کو, تم لکھوں جو ان کی ملکہ تھی, ان پہ جو ہے وہ حکومت کرنے والی تھی, وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اور دی گئی تھی ان کو ہر قسم کے ضروری ساز و سامان, وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اور ان کا ایک تخت جو تھا وہ بڑا تھا, ان کا ایک تخت بڑا تھا. کیا دیکھا اس نے, اِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً, یقیناً میں نے پا لیا ایک عورت کو, تم لکھوہم جو ان پہ حکومت کر رہی تھی, کیا کر رہی تھی, ان پہ جو ہے وہ حکومت کر رہی, ان کی ملکہ ہے, ان کی حکمران ہے. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اور دی گئی تھی ان کو, مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اگر کل سے مراد جو ہے کل حقیقی لیا جائے ہر چیز, تو کیا ان کے پاس سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی؟ تو کل سے مراد کل عرفی ہے, مراد کیا, حکومت چلانے کے ساز و سامان, فوج ہے, پیسے ہے, مال اور دولت ہے, زمین ہے, طاقت ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اور اس کا جو ہے وہ کیا ہے, ایک بڑا عرش ہے, بڑا تخت ہے. عرش جو ہے وہ کہتے ہیں عربی میں کیا, تخت کو. اس کا جو ہے ایک بڑا تخت ہے. وجدتھا وقومھا, پہلی بات تو اس نے کیا کر دی, پہلی بات جو ہے ان کی حکمران کے بارے میں کر دی, کہ بجائے مرد کے جو ہے انہوں نے اپنے اوپر جو ہے وہ عورت کو بٹھایا ہے, مرد کے بجائے جو ہے وہ کیا عورت کو جو ہے اپنے اوپر جو ہے وہ بٹھایا ہے. وجد توہا و قومہا, میں نے پا لیا اس کو, وہ قومہا اور ان کی اس کی قوم کو, یسجدون للشمسی, جو سجدہ کرتے ہیں سورج کے سامنے, من دون اللہ اللہ کے سوا, وزین لہم الشیطان, اور خوشنما بنا دیا ہے ان کے لیے شیطان نے ان برے اعمال کو, فصدہم عن السبیل, پس روک دیا ہے ان کو عن السبیل اللہ کے دین سے, فہم لا یہتدون, پس وہ گمراہ ہے. وہ کیا ہے؟ گمراہ ہے. دو کام جو ہے اس نے ذکر کر دی. پہلا کام جو ہے وہ کیا؟ پہلی برائی ان کے اندر جو ہے وہ کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا مرد کے حق کو جو ہے, مرد کی جو یعنی مرد کا جو حق ہے اس پہ جو ہے انہوں نے جو ہے عورت کو جو ہے وہ بٹا دیا ہے, یعنی مرد کا حق جو ہے انہوں نے عورت کو دی ہے, مرد کا حق انہوں نے کیا کر دیا ہے عورت کو دی ہے. اور دوسرا ان کے اندر دوسری جو برائی اس نے دیکھ لی وہ کیا ہے کہ اللہ کا حق مخلوق کو دے رہے ہیں, اللہ کا حق خالق کا حق جو ہے وہ کیا کہ ان کے سامنے جو ہے وہ جھکا جائے, وہ حق جو ہے انہوں نے کس کو دیا ہے مخلوق کو جو ہے وہ دیا ہے, سورج کے سامنے جو ہے وہ جھک رہے. اور دیکھیے عقیدے کی پلیدی, اور اسی طرح جو ہے وہ شرک سے جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے ہدہد کو کون سی چیز جو ہے وہ بری نظر آئی, عورت کی جو ہے وہ کیا عورت کی حکمرانی. ہدہد کو, ہدہد کو شرک سے پہلے جو ہے ان کی کون سی چیز جو ہے وہ بری نظر آئی, یعنی عورت کی حکمرانی. ایک ہدہد کے اندر, ہدہد کے اندر بھی جو ہے یہ غیرت ہے کہ عورت کو جو ہے وہ کیا زیب دیتا ہے کہ وہ مردوں کے اوپر جو ہے حکمرانی کرے. عورت جو ہے کیا ہدہد کی جو ہے وہ غیرت بھی جو ہے وہ کیا ہے اس کے سامنے بھی جو ہے یہ ایک بری بات ہے کہ ایک عورت کو جو ہے وہ کیا زیب دیتا ہے کہ وہ مردوں کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی کرے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر مولوی جو ہے وہ عورت کی حکومت کا ایک حصہ جو ہے وہ رہ چکے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ نہیں, کہ مولوی جو ہے وہ کیا عورت کی حکومت کا جو ہے وہ ایک حصہ جو ہے وہ رہ چکے ہیں. تو کیا ان کے اندر جو ہے جو اس طرح کا کام کرے گا, کیا ان کے اندر جو ہے وہ حدود سے جو ہے وہ زیادہ یہ ایماندار ہے اور غیرتی ہے؟ ان کے اندر جو ہے وہ ہدہد جتنی بھی جو ہے وہ غیرت نہیں ہے. سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی؟ کہ ہدہد کو تو یہ بات جو ہے وہ بری نظر آ رہی ہے, مگر اس کو جو ہے یہ بات جو ہے وہ بری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یفلح آخر ھذہ الامۃ الا بما صلح اولہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یفلح امۃ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ امت جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ کامیابی اس کی شکل کو بھی نہیں دیکھ پائے گی کہ جنہوں نے اپنی حکومت اپنی باغ ڈور جو ہے وہ کیا کر دی, وہ ایک عورت کے سپرد کر دی. وہ پہلے جو میں نے حدیث پڑھی اس کا معنی تو یہ تھا, اسے اس کا تعلق نہیں تھا, مگر الفاظ کی ایک وجہ سے جو ہے میں نے وہ زبان پہ آ گئی. اس کے معنی تو یہ تھا کہ اس امت کی آخری سر کی اصلاح اس کتاب پہ ہوگی جس کی اصلاح جو ہے وہ یعنی جس کتاب کے ذریعے سے اس امت کے اول سر کی جو ہے وہ اصلاح ہو چکی ہے. اور یہ حدیث جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لَيُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ اِمْرَأَةٌ اِمْرَأَةٌ او كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ, کہ وہ عورت جو ہے وہ کبھی کام وہ قوم جو ہے وہ کبھی کامیاب جو ہے وہ نہیں ہوگی جنہوں نے اپنی باغ ڈور جو ہے ایک عورت کے سپرد کر دی. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اور کچھ لوگ جو ہے اس روایت کے بارے میں فرماتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ ارشاد, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے یہ تو کیا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے ملک کے اندر اسلامی حکومت تو نہیں ہے, اسلام میں عورت کی حکمرانی نہیں ہے, تو اس ملک میں تو اسلامی حکومت نہیں ہے. تو ان لوگوں کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے یہ جملہ جو ہے کس حکومت کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا. جب کسرا وہ مر گئے, لوگوں نے ان کو بیٹے کو جو ہے وہ اقتدار پہ جو ہے وہ بٹھا دیا, تو اس کے بعد جو ہے وہ جب وہ مر گئے تو اس کے بعد جو ہے ان کی بیٹی کو جو ہے ایرانیوں نے جو ہے کسرا کے تخت پہ جو ہے وہ لا کے بٹھا دیا. تو نبی علیہ السلام کو جب خبر پہنچی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ قوم کبھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی جنہوں نے اپنی اقتدار اور اپنی باغ ڈور جو ہے کیا کر دی, ایک جو ہے عورت کے سپرد کر دی. علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے یہ تاریخ ساز الفاظ جو ہے یہ ایک اسلامی حکومت کے بارے میں جو ہے وہ نہیں کیا کہے تھے, بلکہ یہ بات جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی تھی کہ ان کے بارے میں کس طرح کی حکومت کے بارے میں جو ہے آپ نے بتایا تھا. اور عام قوم کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے. اسی طرح قرآن میں ہے, اللہ رب العزت سورہ نساء میں فرماتے الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد جو ہیں یہ حاکم ہوں گے عورتوں کے. اسی طرح آپ نے سورہ بقرہ کے اندر جو ہے جملے کو پڑھا تھا کہ ان مردوں کے لیے ان عورتوں پہ کیا ہے درجہ, ایک درجہ ہے. درجہ کیا حکمرانی کا, کہ الرجال قوامون علی النساء, حکومت اور اقتدار جو ہے یہ مردوں کا ہوگا یہ عورتوں کا نہیں ہوگا. تو حدود کو جو ہے وہ کیا شرک سے جو ہے وہ بری چیز جو ہے کیا نظر آئی, وہ عورت کی حکمرانی جو ہے ان کو نظر آئی. تو ہاں وقومہا یسجدون للشمس, میں نے پا لیا ان کو اور ان کی قوم کو جو سجدہ کرتی ہے للشمس, سورج کو اللہ کے سوا. اللہ کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے, خالق کا حق جو ہے وہ مخلوق کو دیا ہے. وزین لہم الشیطان اعمالہم, اور خوشنما بنا دیے ان کے لیے شیطان نے ان کے برے اعمال کو, شرکیات کو. شیطان نے ان کو جو ہے وہ کیا دکھائے گئے ہیں, خوشنما بنایا ہے کہ تم اچھا کام کر رہے ہو. فصدہم عن السبیل, بس روک دیا ہے ان کو عن السبیل اللہ کے دین سے. فہم لا یہتدون, بس وہ گمراہ. اللہ السبیل اللہ کا راستہ ہی مراد اللہ کا دین ہے, ایک اللہ کی پرستش ہے ایک اللہ کی پوجا ہے. فہم لا یہتدون, بس وہ گمراہ ہے. اللہ یسجدوا للہ الذی, اللہ یسجدوا ایک ہی وہ, یہ لوگ جو ہے وہ سجدہ نہیں کرتے. للہ اللہ کے سامنے, الذی وہ ذات, یخرج الخبا, جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو, پوشیدہ چیزوں کو. فی السماوات, آسمانوں میں, والارض اور زمین میں. ویعلم ما تخفون وما تولنون, اور جانتا ہے وہ کچھ جس کو تم چھپاتے ہو اور اس کو جو تم ظاہر کرتے ہو. دلیل بیان کر رہا ہے, مسئلہ بیان کر رہا ہے. ایک طرف سے جو ہے حدود ان کی تردید کر رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ دیا ہے مخلوق کے سامنے جو کرائے, دوسری طرف جو ہے وہ کیا ان پہ رد کر, اللہ یسجدوا للہ, اے کیوں سجدہ نہیں کرتے اللہ کے سامنے. وہ ذات اور دنین بھی قائم کر رہے ہیں. آج توحید کا مسئلہ اگر ایک مولوی بیان نہیں کرتا تو کیا حدود سے نیچا نہیں ہے, کیا حدود سے جو ہے وہ اوپر ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ یسجدوا للہ, ایک ہی سجدہ نہیں کرتے وہ للہ, خاص اللہ کے لیے. الذی وہ ذات, یخرج الخبا, جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں. آسمان میں جو ہے وہ سورج چھپ جاتا ہے, اس کے بعد اللہ طلوع کر دیتا ہے. چاند ستارے چھپ, اسی طرح جو ہے وہ فرشتے ان کو ظاہر کرتا ہے. اوپر سے جو ہے وہ خوراک آتی ہے, اسی طرح جو ہے اوپر سے جو ہے وہ قرآن آتی ہے وہی, اسی طرح جو ہے وہ کیا زمین میں جو ہے وہ چھپی چیزیں, زمین سے جو ہے وہ کیا نباتات کو اگاتا ہے, پانی کے جو ہے وہ چشمے جو ہے وہ پھوٹ دیتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ کیا ہے, اسی طرح فصلوں کو جو ہے وہ اگاتا ہے, چھپی چیزیں ہیں. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ, اور جانتا ہے اللہ وہ کچھ جس کو تم چھپاتے ہو اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو. کیا ہے جاننے والا, غیب کو جاننے والا ایک اللہ ہے. ذات وہ اللہ عالم الغیب ہے جو تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو اور جو تمہاری ظاہری باتوں اور چھپی ہوئے کام اور ظاہر کام سے جو ہے وہ کیا ہے ان کو جانتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ ہوں, اللہ ایک ہے اپنی ذات اور صفات میں. اللہ ہوں, علماء کرام مانی کرتے ہیں اللہ واحد, اللہ ایک ہے اپنی ذات اور صفات میں. لا الہ الا ہوں, نہیں یہ کوئی حاجت روا, نہیں یہ کوئی مشکل کشا, اللہ مگر اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی حاجت روا مشکل کشا اللہ کے سوا، رب العرش العظیم مالک ہے عرش بڑے کا۔ دیکھیے بلقیس کے بارے میں جو عورت، اس کا جو نام اس نے لیا، اس کے بارے میں جو ہے جو بتا دیا کہ مملکت سبا کی جو ہے وہ حکمران ہے، ان کی جو ہے وہ کیا ہے ملکہ ہے، اس کا نام جو ہے وہ بلقیس ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ مفسرین نے ان کا نام ذکر کیا ہے بلقیس۔ ان کے تخت کے بارے میں جو ہے آپ نے فرمایا، انہوں نے جو ہے وہ کیا کہا، احد نے، لہا عرش عظیم، اللہ کے عرش کے بارے میں جو ہے وہ کیا کہا، یعنی ورب العرش العظیم، رب العرش العظیم اللہ کا بھی عرش عظیم، اور اسی طرح جو ہے بلقیس کا بھی جو ہے وہ عرش عظیم ہے۔ اس کے دونوں کے درمیان فرق کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے ہدہد جو یہاں قرآن نے جو یہ بات بتا دی، ان کے عرش کے بارے میں بھی لفظ عظیم، اور اللہ اپنے عرش کے بارے میں جو ہے وہ لفظ عظیم کا جو ہے وہ استعمال فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے عرش کو عظیم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ تمام مخلوقات سے جو ہے وہ بڑا ہے۔ اللہ کا عرش جو ہے وہ کیا ہے؟ تمام مخلوقات سے جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا اس کو عظیم کہتے ہیں۔ اور جب بلقیس کے عرش کے بارے میں، تخت کے بارے میں عظیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس زمانے کے بادشاہوں میں جتنا بڑا تخت جو ہے وہ بلقیس کا تھا، اتنا بڑا تخت جو ہے وہ کسی اور بادشاہ کا جو ہے اس زمانے اور دور کے اندر نہیں تھا۔ تو یہ کمپیریزن جو ہو رہی ہے کیا، یہ جو ہے مختلف قسم کے جو ہے وہ کیا مد مقابل کے ساتھ جو ہے ان کی کمپیریزن ہو رہی ہے۔ خالق کا عرش جو ہے تمام مخلوقات سے، اور اسی طرح جو ہے وہ ملکہ بلقیس کی جو ہے جو تخت ہے، وہ باقی بادشاہوں کے جو ہے وہ تخت کے ساتھ جو ہے ان کی کیا ہو رہی ہے، ان کی کمپیریزن ہو رہی ہے، تقابل ہو رہی ہے، ان کا مقابلہ ہو رہا ہے، ان کا موازنہ ہو رہا ہے۔ تو قال کہا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے، سننظرو، چلو جی یہ آیت جو ہے کیا پڑھ لے کہ نہیں پڑھ لے، قال کہا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے، سننظرو، ان قریب ہم دیکھتے ہیں، اصدقتا، آیا تم نے سچ کہا، ام کنت من الکاذبین، یا ہو تم من الکاذبین جھوٹوں میں سے، کیونکہ خبر واحد تھی، اور خبر واحد کے اندر احتمال کذب اور صدق دونوں کا ہوتا ہے۔ خبر واحد کے اندر ایک آدمی جو ہے ایک بات کہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، احتمال صدق اور کذب دونوں کا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے جو خبر دی وہ ٹھیک ہے، سچی ہے، ہو سکتا ہے وہ خبر جو ہے وہ جھوٹی ہے۔ تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام فوراً جو ہے وہ باغ نہیں رہے کہ فوراً جو ہے وہ فوج کو جو ہے وہ الرٹ کر رہے کہ ہائی الرٹ ہو جائیے، اور اسی طرح جو ہے وہ کیا حملے کے لیے تیار ہو جائیے، بلکہ کیا کر رہا ہے، فوراً جو ہے وہ تحقیق کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقون بنبئ فتبینوا، اللہ رب العزت بھی فرما دے ایمان والو، جب کوئی بے اعتبار فاسق بمانی بے اعتبار وہ آپ کے پاس آ جائے کسی بات کو لے کر، تو ان کے بات کی تم تحقیق کرو۔ ایک آدمی کو کسی نے کہا کتا جو ہے تمہارے کان لے گیا ہے، وہ بجائے جو ہے اپنے کان پہ جو ہے وہ ہاتھ رکھتا، وہ جو ہے کتے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو دوسرے عاقل نے اس کو آواز دی، اللہ کے بندے سب سے پہلے تو اپنے کام کو چیک کرو نا، ہو سکتا ہے آپ کی کان جو ہے وہ سلامت ہو، تم کتے کے پیچھے جو ہے وہ بھاگ رہے ہو۔ تو کچھ لوگ جو ہے کسی بات کو سنتے جو ہے اس کی تحقیق کیے بغیر فوراً جو ہے ان کے پیچھے جو ہے وہ جاتے، آپ نے یہ بات کیوں کر دی؟ تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے، قال سننظرو، کہاں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان قریب میں دیکھتا ہوں، قال سننظرو، کہاں سلیمان علیہ السلام نے، سننظرو، ان قریب ہم دیکھتے ہیں، اصدقتا، کہ تم نے سچ کہا، ام کنت من الکاذبین، یا ہو تم کیا جھوٹوں میں سے، اذهب بکتابی، لے جاؤ میرے خط کو، ہذا جو یہ ہے، فالقی، تو پس ڈال دو ان کو، پھینک دو اس خط کو، الیہم ان کی طرف، ثم تولا عنہم، پھر واپس آ جاؤ، پھر جو ہے پلٹ آؤ ان کی طرف سے، روگرداری کرو ان سے، پیچھے ہٹو ان سے، فانظر، پس دیکھ لو، ما زائر جون، کہ کس جواب سے جو ہے وہ لوگ آپ کو واپس کرتے ہیں، کہ جواب سے جو ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں آپ کو واپس کرتے ہیں۔ تو اس نے کیا کہا، اذهب بکتابی، لے جاؤ میرے خط کو، ہذا جو یہ ہے، فالقی، پس ڈال دو اس کو، پھینک دو اس کو، الیہم ان کی طرف، ثم تولى عنهم پھر جو ہے کیا کرو پیچھے ہٹو ان سے فانظر پس دیکھ لو ماذا یرجون کس جواب پہ وہ لوگ آپ کو واپس کرتے ہیں. ہدہد جو ہے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے خط کو لے کر جو ہے وہ گیا دوبارہ. جب گیا تو ہدہد نے تو مملکت سبا کے اندر جو ہے ملکہ بلقیس کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر دیکھا تھا. کس کے اندر جو ہے اس کو دیکھا تھا؟ پارلیمنٹ کے اندر ہدہد نے اس کو دیکھا تھا. اور جس وقت جو ہے یہ دوبارہ پہنچا تو چھٹی ہوئی تھی, لوگ جو ہے وہ گھروں کی طرف جو ہے وہ چل پڑے تھے. یہ ہاں خط جو ہے وہ چونچ میں لے کر جو ہے وہ گھوم پھر رہا ہے, ابھی کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا کیونکہ پرندہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ جاسوس بھی ڈر بھی رہا ہے کہ کوئی جو ہے مجھے مار نہ دے اور خط جو ہے وہ کھل جائے گا. وہ گھوم رہا ہے کہ ابھی اس عورت کو جو ہے میں کہاں ڈھونڈوں کہ اس نے جو ہے ایک قصر ابیس کو جو ہے وہ دیکھ لیا, سفید جو ہے وہ کیا ایک جو ہے وہ گھر تعمیر, پورے علاقے کے اندر پورے ملک کے اندر شہر کے اندر اس طرح کا خوبصورت گھر کوئی اور نہیں. یہ سمجھ پڑا کہ اس کے اندر کچھ ہوگا, یہ فوراً جو ہے وہاں گیا. تو جیسے وہاں پر گیا تو اس نے جو ہے وہ دروازے بھی بند, کیونکہ بلقیس جو ہے کیا تھی؟ کافر آتی مگر بڑی باحیات. کیا تھی؟ کافر آتی مگر بڑی جو ہے وہ باحیات. تو اس وہ جو ہے ان کا طریقہ, کیونکہ شادی اس نے نہیں کی تھی, اپنے پیچھے جو ہے وہ بہت سے دروازے انہوں نے بنائے تھے بند کر دی, اور اپنے محل کے ارد گرد جو ہے وہ یعنی چوکیداروں کو جو ہے وہ کھڑا کر دی تھی کہ جب تک میں اٹھوں نہیں آپ نے جو ہے وہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے. ہدہد جو ہے وہ روشن دان کی طرف سے نیچے گئے, روشن دان میں بیٹھ کر اس نے دیکھ لیا کہ وہی عورت جو ہے وہ پڑی ہے سو رہی ہے. فوراً جو ہے وہ خط کو جو ہے وہ اٹھا کر جو ہے بلقیس کے سینے پہ رکھ دیا. پیغمبر کی باتوں کو جو ہے وہ کیا سینے پہ رکھو گے, دل کے اندر اس کو جگہ دو گے, ہاتھ میں نہیں سینے پہ رکھ دیا. اور فوراً جو ہے پر کر کے جو ہے وہ کیا کرے روشن دان پہ دوبارہ بیٹھ گئے. وہ عورت جو ہے بڑی حساس تھی, بڑی سینسیٹیو تھی. اس نے فوراً جو ہے وہ کیا کر دیا, فوراً جو ہے وہ دروازے اٹھ کے جو ہے وہ دروازے کی طرف لپک پڑی کہ کون جو ہے یہ خط لے کے جو ہے میرے پاس آیا ہے, دروازہ بند ہے, کمرے کے اندر جو ہے وہ نظر دوڑائی کوئی بھی نہیں ہے, چارپائی کے نیچے جو ہے وہ دیکھ لیا وہاں پر بھی کوئی نہیں ہے, آ کے جو ہے وہ چارپائی میں بیٹھ کر اوپر دیکھا تو روشن دان میں جو ہے چڑھے پکے ناشتہ ہو. سلیمان علیہ السلام تو سلام کا طالب وہاں پر بیٹھا تھا, اس نے دیکھ لیا کہ فوراً یہ کمال تو اسی کا ہے, خط کو لانے والا اس کے سوا جو ہے کوئی اور نہیں ہے, یہ بیٹھا ہوا ہے اس نے لایا, تو انشاءاللہ زندگی نے وفا کر دی. تو کل کے سبق میں ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھیں گے کہ سلیمان نے خط کے اندر جو ہے ان کے سامنے کیا لکھا تھا. دو